Даваенная колькасць жыхарства ў горадзе аднавілася толькі ў сярэдзіне 19 стагоддзя, але і тады насельнікаў у Полацку было не болей, чым за князем Усіславам Чарадзеем. Падымаючыся з руінаў, горад значна змяніў свой твар. Замкі зусім страцілі абарончую значнасць, на ніжнім палачанів заставілі сялібы. Равы пакрысе заплылі зямлёю, а астрогі і вежы сталі даўнім успамінам. Аб ваенным ліхалецці нагадвалі памяткі тых дзён. У калідорнай сцяне езуіцкага кляштару захрасла шасціфунтавае ядро, якое, згодна з паданнем, паранила маршала Удзіно. Пазней, калі ў старадаўніх мурах адчынілі кадэцкі корпус, над ядром выбілі на меднай пластцы дату здабыцця Полацку. Выява рэліквіі стане эмблемаю навучальнай установы, і з аздобленых ёю парцалянавых куфляў будуць у 1910 годзе піць рускі мёд удзельнікі святкавання 75-годдзя корпусу. На пачатку мінулага стагоддзя на гарадскіх могілках яшчэ можна было знайсці помнік над прахам афіцэраў 3-й дружыны пецербургскага апалчэння. Вечным помнікам стаў мост цераз палату, што палачане называюць чырвоным. Не з прычыны нейкіх рэвалюцыйных падзеяў, як мне аднойчы давялося пачуць з вуснаў ідэйна падкаванага гіда, а ад крыві, што заліла мост і афарбавала ваду ў рэчцы у ноч штурму горада Вітгенштейнам. 7 верасня 1850 году у гадавіну Барадзінскай бітвы на корпусным пляце быў адкрыты 25-метровы манумент перамогі расійскай зброі ў Полацку. На ўрачыстасці прысутнічаў спадкаемец трону будучы імператар Александр II, які праз 30 гадоў загіне на набярэжнай Кацярынінскага канала ў Пецербургу ад бомбы беларуса-нарадавольца Ігната Гриневіцкага. Помнік зрабіўся адной з найадметнейшых дэталяў гарадскога краявіду. Спадзяючыся хоць крыху паскорыць вяртанне гораду гэтай славутасці, падаю яе апісанне з кнігі Вікенцева «Полацкі кадзецкі корпус». Памятнік прадстаўляе васьмістароннюю піраміду, увенчаную чешуйчатым купалам з пазалочаным крыстом. Аснаванне его круглае, средняя часть украшана 8 бронзавымі залачонымі арламі, пастаўленымі на калонах, которые поддерживают верхнюю коническую часть. Общая высота памятника – 33 аршина и 5 вершков. На двух противоположных его сторонах начертаны золотыми буквами следующие надписи. На стороне, обращенной к Витебской улице, битва при Полоцке 5 и 6 августа и взятие сего города приступом 7 октября 1812 года. Поражение Удзіно и Сен-Сира графом Витгенштейном. На стороне, обращенной к Николаевскому собору, взято в плен неприятеля 4500 человек, отбито 3 орудия. Под этой надписью находится в Киоте образ святых Сергия и Вакха, в день памяти которых, то есть 7 октября, войска наши вступили в Полоцк. Памятник окружает ограда из железных цепей, подвешенных между 20 круглыми чугунными тумбами. На уступе второго яруса к верхней стороне карниза привинчена чугунная граната, найденная в земле, когда была вырыта яма для закладки фундамента памятника. Отливка его произведена в Луганском заводе Екатеринославской губернии и обошлась в 58 тысяч рублей, а постановка в 14 721 рубль 94 копейки. Употреблено металла 13 486 пудов 8 фунтов. Чугуна 13 417 пудов 26 фунтов, бронза 55 пудов 24 фунта, железо 12 пудов 38 фунтов. Існуе, правда, думка, што аднаўляць разбураны ў 1932 годзе манумент не варта, бо ён, маўляў, таксама сімвал нашай каланіяльнай залежнасці. Але вспомнік гэты пастаўлены не цару і не якому-небудзь дзеячу кшталту Суворава ці Муравьёва-Вешальніка, у якога рукі ў крыві беларусаў. Адновлены манумент мог бы нагадваць пра ўсіх палеглых на Полаччыне ў той вайне з абодвух бакоў, тым больш, што іх памяць у горадзе ніяк не ўшанаваная. А заадно нагадваць і пра тагачасныя неспраўжаныя надзеі нашых землякоў вырвацца з імперыі. На заканчэнне размовы пра помнікі падзеям 1812 году да месца будзе згадаць і такі своеасаблівы, як востраў Полацк, у групе паўднёва-шатландскіх астравоў каля берагоў Антарктыды. Яго даўжыня дасягае 20 кіламетраў, шырыня 11, а плошча 150 квадратных кіламетраў. востраў з'явіўся на картах у выніку вядомай экспедыцыі Беленсгаузена і Лазарева. Асабісты дзённік першага з іх паведамляе, што адкрыццё адбылося 25 лютага 1821 года. Остров Полоцк в окружности 21 миля, невысок и поверхности достаточно ровной, записал начальник экспедиции. Разом с некалькими іншими открытыми островами, які атрымали назвы Бородино, Малый Ярославец, Ляйпцах и Смоленск, невядомый раней шматок земной поверхни был названы знакомитым адмиралом на успамин про войну 1812 года и замежный поход российской армии. Застаецца дадаць, што на сучасных картах свету востраў Полацк прасцей знайсці пад назваю Робертс. Напалеонаўская авантура каштавала Беларусі мільёны жыхароў, кожнага чацвертага. Адны загінулі ў баявых дзеяннях, другія ад голаду і паморкаў. Частка беларускіх палкоў вялікай арміі, дзе служылі 25 тысяч нашых суайчыннікаў, была разбітая, частка адступіла і ваявала ў Еўропе, зноў на чужыне, і за чужыя інтарэсы. Апошні бой народнай зямлі рэшткі войска Вялікага княства прынялі 22 снежня 1812 году на вуліцах Вільні. З царскімі салдатамі мужна біліся там егерскі батальён Плятара, нацыянальныя гвардзейцы Казельскага, жандармерыя Храпавіцкага і татарскі эскадрон Ахматовіча. А вернуцца на радзіму апошнія жаўнеры княства ў 1818-м, калі скончыцца тэрмін іх шасцігадовай службы. На гэтым і завяршыцца гісторыя арміі, нібыта адноўленага Напалеонам Вялікага княства Літоўска. Ёсць нешта наканавана сімвалічнае ў тым, што падчас адступлення Бонапарт зняў сваю трохвуголку, надзеў мундзір польскага ўлана і назваўся чужым імем у беларускім мястэчку Смаргонь, дзе князі Радзівілы трымалі сваю мядзвежую акадэмію. Маскарад з пераапрананнем таксама быў своеасаблівым цыркам. Можа, якраз тады імператар на ўсю поўніцу спасці горкую мудрасць уласнага выслоўя, што ад вялікага да смешнага адзін крок. Касалапыя цыркачы, якія зусім недаўна весялілі яго жаўнераў, паказваючы, як цар дае драла ад вялікай арміі, ужо дэманстравалі нешта падобнае перад расейцамі. Толькі ў ролі ўцекача быў цяпер ён, валадар Еўропы. Але ён яшчэ збіраўся зрабіць крок назад, ад смешнага да вялікага, прыйсці з 300 тысячамі жаўнераў і ўсё ж паставіць Расею на калені. У выгнанні на закінутую акіяне скалістыя выспі Святой Алены Напалеон, як свечаць яго паперы, шмат разоў вяртаўся ў думках на беларускую зямлю. Узгадваў сустрэты на ёй дзень нараджэння з марамі пра сусветную ўладу, зноў трыумфальна ехаў па віленскіх вуліцах. З таго часу, дарэчы, папоўніўся спіс полацкіх прывідаў. Паблізу колішняя ніжняя замку, у цёмных прысадах вала Івана Грознага, пачала з'яўляцца, палохаючы закаханыя парачкі, постаць мужчыны у мундзіры французскага гусара. Паводле адной з версіяў, гэта пакутны дух напалеонаўскага афіцэра, атручанага за здраду юнай каханкай з вядомага ў горадзе шляхецкага роду. Згодна з іншым тлумачэннем, якое некалі пачуў у Полацку Вацлаў Ластоўскі, сваімі начнымі прамінадамі чорны афіцэр нагадвае пра несупакоеныя душы французаў, пахаваных тут, на беразе Палаты, у брацкіх магілах. Кажуць, Бонапарт меў адмысловы спосаб засынаць у любой абстаноўцы. Ён уяўляў, што яго галава складаецца з безлічы высунутых суфлядак, наладаваных мноствам планаў, картаў і реляцый. А потым, намаганнем волі, адразу зачыняў іх, і сон прыходзіў імгненна. На выспе Святой Алены з гэтых суфлядак часта вытаркаліся карты з нязвыклымі французу назвамі – Вільня, Віцебск, Полацк. Наўрад Напалеон раскайваўся ў тым, што прынёс народам Еўропы незлічоныя несчасці. Аднак дакладна вядома, на схілі дзён ён лічыў зробленыя ў Беларусі памылкі – не столькі ваенныя, як палітычныя, галоўнай прычынаю свайго разгрому ў 1812 годзе.